Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацыя. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». У адрозненне ад Вільні, дзе сфармавалася традыцыя беларускага нацыянальнага руха, у гародні беларускае адраджэнне прыходзіла хвалямі, адшукваючы з кожным разам усё большую колькасць прыхільнікаў, з тым, каб пазней зноў знікнуць, амаль не аставляючы слядоў. У выніку грамадская актыўнасць на беларускай глебе мела вельмі кароткачасовы характар і прыходзіла галоўным чынам на некалькі пікаў, даўжынёю ад 1-2 месяцаў да 1-2 гадоў, залежачы ад абставінаў. Біяграфія Зоськи Верас, Людвікі Антонаўны Сівіцкай, Войцік, для шмат каго са слухачоў, напэўна, вядома. Нарадзілася яна ў верасні 1892 года і, пачынаючы з 1909 года, жыла ў гародні, дзе вучылася ў прыватнай жаночай гімназіі Баркоўскай. Вось як апісвала тагачасны горад сама Зоська Верас. За Альхоўнікаў вузкая конная дарога вяла да шашы, якая злучала фортасавец з гародні. Гладкая шаша праходзіла паміж старым густым яловым лесам. Далей ізноў палі сенажаці. Нарэшце здалёк відаць дамкі Фарштата, як з нямецкай называлі прадмесце горада. Шаша злівалася з вуліцай, якая рабілася штораз больш стромкай, бо спускалася да Нёмана. Цяжка было праіснаваць на невялікую пенсію па бацьку, згадывала Зоська Верас. Таму мама атрымала дазвол у школьных уладаў арганізаваць у нас вучнёўскую кватэру. Трэба было шукаць адпаведнае памяшканне. Знайшлі ў знаёмай бабулі Будыркавай па Гарадничанскай вуліцы, нумар 14. 5 пакояў, кухня, перадпакой, балкон. Праўда, ў мансардзе. На падворку стаялі дрэвы, расла трава. Балкон выходзіў на падворак. Восенню 1909 года Зоська Верас з'яўлялася адной з заснавальніц гарадзенскага гуртка беларускай моладзі, пры якім выконвала абавязкі бібліятэкара, выступала ў спектаклях, перакладала для пастановы гуртка п'есы польскіх аўтараў, вяла заняткі з малодшай секцыі, а яшчэ займалася арганізацыяй выступленняў на вёсцу і ліставаннем з Петербургам да Вільні. «Наш дом стаў кватэрай гуртка», чытаем далей яе ўспаміны. «Сюды перанеслі бібліятэку. Тут адбываліся рэпетыцыі хора, спектаклю, лекцыі, вечарыны для малодшай секцыі. Заўсёды было ў нас сябры з гуртка. Праўда, часам праўленне ўласнай беларускасці набывала дастаткова незвычайны характар. Быў у нас у гуртку казюк Колышка з-пад ваўкавыска», піша Зоська Верас. «Апранулі мы яго ў беларускі жаночы касцюм, завязалі на галаву шалёнаўку, дзве жанчыны ўзялі яго пад рукі і павялі ў самую гушчу спацыруючых па саборнай вуліцы. Гаварылі паміж сабой, як заўсёды, па-беларуску. Але на гэты раз спецыяльна гучна, каб звярнуць на сябе ўвагу». У лютым 11 года, пасля вялікага перапынку, гурток арганізаваў чарговую вечарыну. На ёй паставілі спектакль каганца «Модны шляхцюк», у якім адну з галоўных ролёў Ганны выканала Зоська Верас. Згодна з памінам самой Людвікі Сівіцкай, на другі дзень прыйшлося спектакль паўтарыць для вучнёўскай моладзі. Іван Луцкевіч, які прысутнічаў на прэм'еры спектакля, пісаў нашай Нівы. «Я здзіўляюся, гледзячы на артыстаў, як яны здолелі падглядзець, падсцерагчы характар вясковых сватанняў, здолелі наглядзець усё тое, як яно на папраўдзе бывае ў хаце беларуса». Што праўда, за весь наступны 12 год гурткоўцам удалося паставіць яго толькі два новыя спектаклі. Цеснае памяшканне, даволі недбалая распрацоўка, узгадвала Зоська Верас, зрабілі дрэнныя ўражанні. Акрамя ўзгаданага, Зоська Верас уваходзіла ў рэдкалегію часопіса гуртка «Кола з беларускай Нівы», для якога напісала большасць матэрыялаў: прадмову, паведамленне з гарадзеншчыны, апавяданне, спатканне вясны, вершы, пераклады. У 12 годзе, яшчэ будучы ў гародні, яна пачала працу над батанічным слоўнікам. Напэўна, асаблівую ролю гісторыі беларускай гародні постаць Зоськи Верас займае менавіта таму, што гэта яна здолела пранесці праз дзесяцігоддзе успамін пра першыя крокі беларускасці ў нашым горадзе. І гэта дзякуючы ёй упершыню, магчыма, захавалася сувязь паміж пакаленнямі, паклаўшы пачатак традыцыі беларускага адраджэння ўжо ў сучаснай гародні. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». «Імёны гародні».